Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslam hukukunda verasetin şartları. Veraset yani başkasının malına varis olma anlamına geliyor. Ölen kimsenin mal, mülk, para gibi ne kadar mal varlığı varsa onların hepsine başkasının onun adına malik olmasına veraset deniyor. Veraset ilmi fıkıh ilmine dahildir aslında. Fakat bu önemine binaen özel bir bölüm vardır fıkıhta. İlmi feraiz diye buna. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şeriflerinde İbn Maci Hakim bunu rivayet ediyor. Teallemül feraizah. İlmi feraizi öğrenin. Buyurun Peygamber emrediyor bizlere. Bu ilmi öğrenin. Ve allemühün nase. Bunu insana da öğretin. Buyurun Peygamber. İlmi feraizi. Yani miras ilgili ilmi öğrenin. Bunu başta öğretin. Fenünüsü ilmi, çünkü bu ilmin yarısıdır buyuruyor. İlmin yarısı demek ki feraiz ilmi, miras ilmi. İlmin yarısı ve yünsa, bu ilim zaman unutulacak. Bu ilim zaman unutulacak, kalkacak. Yani bu ilim unutulacak. Bu feraiz ilmiyle uygulam yeşermeyecek muhtemelen. Demek ki bunun yerine başka kurallara konacak, Allah'ın koyduğu kural kalkacak ahir zamanda. İlmin yarısı. Bir insan bir hayatı vardır. Hayattaki yapacağı ibadetleri, emirleri, fermanları vardır. Bir de ölümden sonra. Bu feraiz ilmi insan neyine bakıyor? Ölüm halindeki durumuna, ölümden sonraki durumuna bakıyor. Ya vasiyeti, borçları, şunlara, bunlara, varisine bakıyor. Bir kimse öldüğü anda ne kadar mal, mülk, mal varlığı, serveti varsa onda hepsi ona çıkıyor. Artık onun değil bunlar. Bir gün bir muhterem salih kişi ağır hastaymış, ölüm halinde. Arkadaşları gelip bunun başına bunu bekliyorlar. Derken o mübarek kişi arkadaş arasında okunarak tevhid ile Mevlasına kavuşuyor. O hasta olan kişi öldüğü anda orada bulunan biri diyor ki arkadaşlarına, arkadaşlar şu kandili söndürelim, geceymiş. Neden daha karanlık yolda? Gece arası şu anda karanlık. Güzel ama kandeki yağ ona aitti. Şu anda öldü. Kandeki yağ varisine intikal etti. Ya bunun küçük şu kıra varsa bunun üzerine söndürüyorlar muhteremler. Yani bir insan öldüğü anda ki hayatı boyunca, yaşam boyunca kişi koşmuştur, koşuşturmuştur, hırsa kapılmıştır, işinden namaza vakit bulamamıştır, namazı geç kalmıştır, kaza kalmıştır, evi, barak, eşya, meşya, şunlar, bunlar tam düzeni kurmuştur. Ama öldüğü anda ondan böyle çıkıyorlar. Bir şey kalmıyor buna böylece. Peygamberimiz bize bir hadis-i şerif buyuruyor bu konuda, mal ile ilgili olarak. Hadis-i şerif Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da ve Ahmed bin Hanbel rivayet ediyor. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ey hüküm mali varisi ehabbilehi min maliye. Peygamber bir gün hesabına soruyor, hanginize kendi malı varisin malından daha sevgili? Demek insan iki malı var. Bir kendisinin malı var, kendisine ait. Bir de varisinin malı var. Peygamber soruyor, eshabım hanginize kendi malınız, varis malı daha sevgili? Kal diyorlar ki, ya Resulallah, herkese tabii kendi malı daha sevgili. Şimdi varis deyince, bazen insan düşman insana varis olur. Hayatı boyunca konuşmaz, dargındır, hastayken gelmez, hatta cenazesine gelmez. Ama öldükten sonra mala gelir. Her türlü varis var burada. Peygamber şöyle buyuruyor. İ'lemû ey ümmetim, eshabım, iyi biliniz ki ennehü leyse mükvihat illa mâli varisi ehabbilehim bin mâlihi. Bakın Peygamber buyuruyor. Eshab, ümmetim, iyi biliniz ki sizden bir kimse yok ki hepinize varisinin malı kendi malından daha sevgili. Onu daha seviyorsunuz. Ve Peygamber bunu açıklıyor. Malüke min malike illa ma kaddemte. Mallarından senin malın ancak ahirete gönderin mal. O senin malın. Ve varisike illa ma ekharte. Mal varisike. Varisin malı da illa ma ekharte. Dünyada kalan mal. Varisin malı. Şimdi gerçekten muhteremler, insan kendi malını sevmiyor bak. Yani hadis-i şerif böyle inceleyince, işin içine girince, genelde Allah yolunda verirken bile genelde ne kadar vereyim, yani daha az mı vereyim, nasıl yapayım? Kişi ne yapıyor? Kalan varisi malı. Giden kişinin kendi malı. Ama insan ne yapıyor? Genelde insanlar varis malı daha seviyorlar. Peygamberimize biri Aleyhisselam Hazretlerine bir koyun getirmiş. Koyunu kesmiş, derisini yüzünü temizlemiş. Peygamber getiriyor. Peygamber diyor ki, bunu Hazreti Bilal'a veriyor. Al Bilal bunu eve götür. Ayşe validemize. Hazreti Bilal bunu Hazreti Ayşe'ye götürüyor. Peygamber akşam geliyor. Ya Ayşe, bugün bu koyun buraya gönderim geldi mi? Geldi ama ya Resulallah, bir budu kaldı, bir de arka ayağın bud kaldı. Öbürden dağıttım ona buna, fakiri dağıttım. Peygamber gülümseye, desene bir bud kaldı, bir bud kaldı, öbürleri bizim. Yani bu varisler kaldı, onlar bizim, giden bizim. Bir gün bir namazı mütakip bir yerde cemaat çıkmışlar, camide oturulmuşlar cami önünde. Hasır tabi o zaman sermişleri yere, oturuyorlar. Cemaat arasında meşhur İrmet Hazretleri de varmış, o da orada. Derken bir fakir geliyor, herkesin tanıdığı fakir ama, gerçek yoksul, gerçek ama. Aç kalmış ancak gelebiliyor, öyle bir insanmış. Geliyor, tabi utanarak, hayal ederek artık halini arz ediyor onlara. Tabi veren bir şey veriyor. Verenlerin çoğu, işte dua et bana, babama dua et, anneme dua et, bir şey söylüyorlar. Hadi ben Ethem Hazretleri. O da bir şey veriyor, daha az bir para tabi, o da veriyor. O ne yapıyor? Fakire dua ediyor. Allah senden razı olsun be. Bak, neyi yaptın buraya geldin ya? Allah razı olsun, hep dua ediyor ona. Diyorlar ki, ya İbrahim sen ne yapıyorsun be? Sen ona hem para bir yardım ettin, o sana dua versin. Ya öyle değil, öyle değil bunlar. Bunlar diyor, ahiretin postacısı bunlar, postacı bunlar, postacı diyorlar. Bak, geldi buraya diyor, bizim paramı oraya götürüyor diyor böyle. Bedava bu iş yapıyor böyle. Demek ki, İnsanın malı nedir? Gönderdiği mal. Yani bir insan kabre girdiği anda ne yapacak? Sevinecek, şükredecek ki bu kadar buraya göndermişim ama ne yapıyor diye üzülecek. Daha çok gönderseydim diye. Dünyada bile mesela bir kişi, genelde hanımlar mesela, bir markete, pazara gitti. Cemine tabii hesabına göre bir para aldı, yanına aldı, gitti. Gitti ama para yetmedi. Daha onu gördü, bunu gördü. Ne derdi mi? Keşke biraz daha para alsaydım daha demedi. İşte kabir de öyle, mahşede öyle muhteremler. Demek ki insan iki hali vardır. Hayattaki hali, ölüm hali. Buna ilmi feraiz deniyor, bunu bilir ilmede. İnsan öldüğü anda sanki her şeyi sıfır. Anasından doğduğuna insan çıplak geliyor dünyaya. İnsan yani çıplak kalıyor. Eğer alırsa vardır kefen, ona sarıyorlar. Ama kefen nasip olmayan da oluyor muhtemelen. O zaman böyle. Yani bazen sonra giderken ölümünde bazen kefen nasip olmuyor da. Denizde boğuluyor. Benim ne oluyor? Savaşta paramparça oluyor. Bulunmuyor artık. Çürüp kalıyor orada. Kefen nasip olmuyor bile. Şimdi gelelim inşallah verasetin şartları nedir? Veraset. Demek veraset, ölen kimsenin bütün mal varlığına sahip olma, onun adına. Buna miras da deniyor buna, miras da deniyor buna. Bu mirası bırakana Arapçada muris deniyor, muris. İsval sigasıyla. Bir kimsenin ölen bir kimseye varis olması için üç tane şart var. Bu üç şart gerçekleşmeden bir insan diğer insana kim olsa olsun varis olamıyor. Bir, murisin yani mal miras bırakanın hakikaten hükmen veya takdiren ölmesi şart. Demek ki ölmeden bir kimsenin malı paylaşılamıyor. Bir kimse ağır hasta olsa, komada olsa, yoğun bakımda olsa, bir kimse hayatta da olsa, ruh bedenindeyken, can çıkmadan, onun malına kimse karışamaz derler. Kendini bilmiyor. Birisi hayatta, komada, ne olursa olsun, kişi ölmeden onun malı başkanı helal olmaz, onu paylaşılmaz. Şimdi üç türlü ölüm var burada ama. Üç ölüm var. Biri hakiki ölüm, gerçek ölüm. Biri hükmen ölüm, hükmü ölüm. Üçüncüsü de takdiren ölüm. Bunda üçten biri olacak. Gelinen birincisi hakiki ölüm nedir böyle? Bildiğimiz ölüm. Yani insanın takdir edilen nefesleri tükenecek, vakti gelecek, azam bu canını alacak, bu nedir? Bir ölümdür bu şekilde bu. Bir kimse mesela hastanede artık ruh bedeninden ayrıldı, öldü kişi. Bazen ne yapılıyor? Bu kişinin solunum sistemi, dolaşım sistemi bazı cihazlara bağlanıyor. Yani fişi çektin mi? Ya bunlar. O kişi ölmüştür muhteremler. Ve bunu yapmak da o ölen kişi için de büyük bir işkence muhteremler. Yani can çekişimi anında bırakın daha çabuk ölsün zavallı. Can çekişmesin zavallı. Ölümü biliniyor. Yani tıbben biliniyor. Hatta önce beyin ölümüdür. Tıpta önemli olanı. Beyin hücreleri ölmesidir. Bu ki zaten beyninde ölümü olmuş zaten. Yani tıbben de ölmüştür kişi, ne yapıyorlar? Efendim işte solunum sistemini, dolaşım sistemini cihazlara bağlıyorlar. Tabi o cihazda bunlar çalışıyor bunlar. Bu ölen kişi için Allah korusun büyük bir işkence, azap bu derimde. Çok büyük azap bu böyle. Normal, öylece daraltıyor böyle. Hükmen ölüm var şimdi dedik. Biri hakki ölüm, bilim ölümdür bu. Hükmen ölüm. Bir kimse kayboldu. Kayboldu. Nerede olduğu bilinmiyor. Haber alınamıyor. Yani günümüzde telefonun cevap vermiyor. Mektup zaten geçeceğiz günümüzde. Mesajı cevap vermiyor. Gören yok, bilen yok. Bir kişi kayboldu. Bu durum ne olacak şimdi? Eğer tehlikeli bir durumda kaybolmuşsa, savaşta, depremde, böyle gemide, gemi mesela batmış ki ölüm ihtimali çok kuvvetli bir durumda kaybolmuşsa 4 yıl beklenir. Savaşta böyle deprem gibi ya da gemi batmış denizde böyle bir durumda kaybolmuş ya da sel felaket olmuş, muazzam sel gelmiş, selden sonra kaybolduğu kişi. Bu durum ne yapılır? Ama kimse öldüğünü gören yok, bilen yok, haber alınamıyor kendisinden. Ne yapılır? 4 yıl beklenir. 4 yıl beklenir. Hanımı edinemez 4 yıl içerisinde. 4 yıl dolduktan sonra artık ölümüne hükmen karar verilir dinimizde. Yani kadı olduğu zamanlar, o zaman İslam hukukuna göre bu iş kadıya götürülür. Kadı bunu araştırır. Kadı buna hükmen öldüğünü kabul eder. O zaman ne olur? Ondan sonra malı taksim edilir böyle. Hanımı ne yapar? Hanım varsa o bu karardan sonra kadın ne yapar? Hanımı ne yapar? İddet beklemeye başlar. Ölüm iddeti. 4-10 gündür. Böyle bir şey yok. Yani bir kimse kayboldu. Ol diye kızdı, mızdı, şubu oldu. Çalışmaya gitti filan. Bunalım geçirdi, bir şey yaptı kişi. Öyle bir tehlikeli bir ortamda değildi kendisi. Ama haber alamıyor kendisinden. Bilimlerde olduğu bilmiyor. Bu biraz daha zor. Ne yapılacak? Bu kaybolan kişinin yaşıtları ölmüşse ancak o zaman ölümüne karar veriliyor. Derler. Buna karar veriliyor. Bunda biraz beklemek daha uzun mesele almış oluyor buna. O zaman bu ne oluyor bu da? Hükmen ölü kabul ediliyor bu da böyle. Bir hakiki ölüm diye göz gördü, kulak duydu mesela bunu, öyle kesin biliniyor. O gerçek ölüm, hakiki ölüm. Bu da hükmen ölümdür. Hatta böyle bir kimse sonradan çıksa gelse bile eğer mal takdir edilmişse artık geri alamam onları muhtemelenler. Hanımı edilmişse ne yapacak? İki şey burada. Dilerse, hanımı verilmişse ondan mihrini alır. İşte hanımı geri alabiliyor. Hanımı da alabiliyor. Üçüncüsü takdire ölüm. Yani ölümmüş, ölüm derdi bir takdir var bunda. Hükmü değil mi böyle? Takdir var bunda. Bu da şöyle bir şey. Ana karnındaki cenin, yavru yani. Arapça buna derin cenin denir Arapça buna. Tıpta buna fötüs deniyor tıpta. Ana karnındaki yavru cenin. Bir kimse bunu düşürse, kendisi düşse değil ama, yani normal düşük başka. Bir kimse ana karnındaki yavruyu düşürse, tekmele, iterek, düşürerek, böyle kasti olarak düşürürse, düşen bu çocuk ölü olarak düşerse, ölü olarak düşerse, bu tabi ana karnında diri olduğu için bu takdiren diri olarak kabul edilir. Bu ne gerekiyor buna? Kim düşürmüşse buna bir diyet vermesi gerekiyor çocuğa. Ölüyor ama olsun. Diyet vermesi gerekiyor. Diyet. Eğer ana karnındaki çocuk onu düşüren kimse, yani kasten bunu düşüren kişi, hatta kasten olmasa bile, sebep bile olsa bile, bunu düşüren kimse, çocuk düştüğü zamanlar diri olup da, yani birkaç nefes bile olsa, hareket edilse, bir şey yapsa, ses çıkarsa, ölürse, o zaman buna tam diyet veriliyor. Tam diyet. Peki ne olacak diyet ama incelikler ortamda var. Nedir tam diyet? Bir kimseyi öldürürse, Allah korusun bir katil anlamına geliyor ama böyle kasten öldürücü bir silahla değil de mesela sopayla falan vurarak öldürürse, bu ne diyor buna? Şibil amt, yani kaste benzeyen ölüm deniyor buna. Bunda kısas yok İslam'da. Bir insan öldürücü bir silahla, kılıç, işte keser, balta, böyle ok, tabi günümüzde ateş silahlar, bir insan bunda karşısını öldürürse, bunda kısas deniyor buna. Cana can bunda böyle. Ancak ölenin birine derdeki yakınları, evlatları mesela, kimse yakınları, onlara kısasdan vazgeçerse, o zaman diyete dönüşüyor. Fakat bu şibl am deniyor. Yani kaste benzeyen, evet, işte yumruka vurmuş, ama cayana vurmuş, sopayla vurmuş, ufak sopayla vurmuş da ölmüş. Buna kısas olmuyor. Şimdi bundaki nedir aslında görünen? Yani öldürme amacı değildi aslında bunda. Buna ne gerekiyor? Tam diyet veriliyor. Demek ki bir kimse ana karnındaki çocuğu da düşürürse, çocuk da düştüğü zaman canı olup da ölürse, buna tam diyet veriliyor, tazminat, tam diyet. Nedir tam diyet? 100 deve muhteremler, 100 tane deve. Veya 1000 dinar, dinar 6 lira. Veya 10.000 dirhem, gümüş lira. 3 ibrim verecek bana. İster 100 deve verecek, 100 deve. İsterse 1000 dinar, 6 lira. O zaman bu üçü birbirine eşitmişler bunlar değerleri o dönemde. Bir 6 lira o zaman ne kadar ağırlığı bunların? 1 miskal ağırlığında 6 liralar. 1 miskal de ne yapıyor? 4 gram yapıyor. Demek ki ne yapar? 1000 6 lira 4 kilo yapıyor muhtemelen. 4 gram yapıyor, 4 kilo yapar. 4 kilo altın vermesi gerekiyor. Bir kimse ana karnındaki çocuğu kasten düşürürse, buna sebep olursa, bu kişi ne yapacak? Düşen çocuk da düştüğü zaman diri olup da sonra ölürse, buna tam diyet verecek. Tam diyet demek ki 4 kilo altın günümüzde. Ya %1. Eğer çocuk ölü olarak düşerse, o zaman tam diyet değil de, tam diyetin nısfı öşrü. O zaman matematikler bunlar hesaplar o zamanki. Nısf yarısının 1/10, yani 1/20. Ne yapar 1/20? 50 altın lira yapıyor, 200 gram yapar. Bence. Çünkü 1000 altının yarısı nedir? 100, 500. Onun da 1/10 ne yapar? 50 altın lira yapar. 1 lira da 4 gram olduğuna göre ne yapar? 200 gram altın yapar. Demek ki bir kimse bir kadının çocuğunu karnının düşürürse kasten, buna diyet vermesi gerekiyor. Çünkü ölü doğarsa 200 gram altın gerekiyor. Hatta kadın, anne yani kadın, kurasından izinsiz kendi bunu düşürürse, kadın ne yapacak kocasına? Diyeti verecek bu dönemde. Diyeti verecek böyle. Eğer kocası, kadının kocası, yani çocuğun babası kızdı, öfkelendi, mesela hanımın karnına tekmele vurdu, çocuk düşürme sebep oldu. O zaman acaba o zaman baba onu diyecek bu dönemde. Peki bu diyeti ne yapacak çocuk? Zaten ölü doğdu, çocuk ne yapacak? Yani çocuğu bu mala sahip olduğu anlamına geliyor fıkıhta. Sahip oldu geliyor. Çocuğunun varislerine intikal ediyor bu sebebi muhtemelen. İntikal ediyor böyle. Buna takdir ölmüş olmuş oluyor. Tabi bir çocuğun anında mesela annesi babası vardır. Ancak o çocuğun böylece ne yapar? Bunlar bunu tatmin edecekler. Üçlü bir annesinin üç ikisi de babasının olmuş oluyor bu taksimde. Diyet helal mı? Helal mı? Diyet helaldir böylece. Yani ölü karşılığında Allah'ın tazminatı helaldir. Bir kimse ölen kimseye böyle bir para diyet verilince bu para ne yapılır? Tabii kişi öldü. Ondan mı yaralanamıyor bundan? Fakat bu varis intikal ediyor varislere. Aynı miras hukukuna göre bu taksim olacak bu. Miras hukukuna göre. Tabi onun sonra gelir konu inşallah. Birinin şart neydi birinin şart? Demek ki murisin, miras bırakanın ya hakikaten, gerçekten ölmesi, bilinmiş ölüm. Ya hükmen, kaybolan kişinin ölümün hükmedilmesi veya takdir ölmesiydi. İkinci şart, murisin ölümü anında varisin hayatta olması şart. Murisin, miras bırakanın öldüğü anda bunun varisi kim hayatta ise onlar buna varis olurlar. Miras hak verirler muhteremler. Mesela bir kimsenin diyelim ki 3 tane evladı vardı. Biri daha önce öldü. Babası daha önce öldü. O daha önce öldüğü için babasına varis olamıyor baktığım ben. Olamıyor babasına varis. Demek kim varis olabiliyor? Ölen kişi öldüğü anda o anda hayattaysa, o anda hayattaysa. Bir dakika önce ölmüşse yine varis olamıyor. Bu da ikiye ayrılıyor. Bir hakki hayat olmak, bir de hükmü hayat olmak. Varisin, mal bırakanın öldüğü anda ya insan gerçekten hayatta olacak, bilimli hayat, ya da hükmen hayatta olmak, hükmen. Bu da nasıl olur? Bir kimse öldüğü anda hanımın karnında çocuk varsa. Bu çocuk nedir? Daha dünyaya gelmedi ama hükmen hayatta sayılıyor. Bakınız, hayatta sayılıyor. O da buna varis oluyor. Hatta çocuk daha yeni, kadın daha yeni hamile kalmışsa bile ki o baba olan kişi öldüğü anda eğer hanımı hamile ise, karnı çocuk varsa o da babasına varis oluyor muhteremler. İslam'da miras taksiminde acil edilmesi gerekiyor. Şimdi İslam hukukunda bakın muhteremler, yani bizim uygulamamız nerede? İslami emir nerede? Bakın böyle. Nerede böylece? Şimdi İslam hukukuna göre mirasta bir kimse öldü. Hanımı var, eşi var, çocukları var, şu var. Bir de ana karnında bir yavru var. O da varis oldu. Çocuğun doğumu beklenmez. Efendim doğusun sonra taksim edelim bunu. Beklenmez. Kul hakkına girer. Mesela 3-5 kişi ortak bir ev almışlar. Biri evin içine girip oturuyor. Yani evini bir gasp işgal ediyor bu. Oturuyor. Benim de burada hakkım var oturuyor. Ama bir hakkını gasp ediyor kişi böylece. Mirasa bunun gibidir. Bir kimse öldüğü anda ne kadar varisi varsa her birisi hissesine göre, payına göre burada hakkı vardır. Yani çocuğun burada doğumu beklenmez. Beklenmez. Ne yapılır? Tabii eskiden çocuğun erkek mi, kız mı, ikiz mi ne olduğu bilinmezdi tabii. Günümüzde ölçüse de bu bilinebiliyor. Şöyle bir kural konmuş fıkıhta. Ebu Yusuf'a göre erkek olma ihtimaline karşı bir erkek payı ayrılıyor çocuğa da bak. Doğum beklenmiyor. Toplanılıyor. O da bir erkek olabilir ihtimaline karşı taksim ediliyor. Eğer kız varsa ne olur? Tabi daha az alacağı için bu defa oradan alıp ilave edilir bunları. İkiz varsa ne olur? O zaman taksimlenen varislerden kefil alınır. Bu tamamlanır. Tabi günümüzde bunlara artık gerek kalmadı muhteremler. Demek ki bir kimse öldüğü zaman hanımı hamile ise, Çocuğun da ne olduğu birbirimize bilinebiliyor. Mesela kızsa bir kız payı, erkek erkek payı, ikisi ise iki kişilik pay ayrılması gerekiyor. Bunların doğumu beklenmiyor. Mal taksim olacak be. Herkes malına sahip olacak. Bir kimse öldüğü zaman ona varas olacak kimse ile kendisi hangisinin daha önce öldüğü bilinmezse o zaman bunlar birbirine varis olamıyorlar. İki kimse birbirinin varisi olabilirler bir ölünce. Ama bunların hangisinin daha önce öldüğü bilinmezse birbirine varis olamıyorlar. Açayım tabii. Mesela karı koca. Arabalarına binmişler, gidiyorlar. Bir trafik kazası olmuş, buna vuran araba kaçmış. Ya bunlar dereye yuvarlanmışlar, ağaç çarpmışlar neyse, ikisi ölmüş. Gidip bakıyorlar ki, gidenler, ikisi ölü. Hangi daha önce öldü bilmiyor. Bu da birine varis olamıyorlar. Böyle bir kaza oldu. Tabii trafik kazası olabilir, depremde olabilir, başka bir şey olabilir. Birbirinin varisi olabilecek iki kişi. Örneğin karı koca örüyorum. Diyelim ki erkek hemen o anda öldü. Yani trafik kazası oldu. İlk çarpmada direksiyonda erkek öldü. Kadın ölmedi o anda, ağır durumda, komada. Hastaneye götürürken yolda ölüyor kadın. Şimdi olacak, kadının kocası burada varis oluyor. Bak muhtemelen şimdi burada. Peki ne olacak olsa, çok iş var. Çok ama çok muhtemelen, çok böyle şey. Şimdi kadının kocası burada varis oluyor. Ne olacak varis olunca? Eğer bu kadının başta kocasının çocukları varsa, ondan ne yapacaklar? Ana hakkına alacak muhtemelen olacak. Bak böyle. Eğer bunların hangisi daha önce öldü bilmeseydi ne olurdu? Bu kadının başka kocası olan çocukları buna hakkına giremezler muhtemelen böyle. Böyle olunca ne oluyor? Kadın velev ki bir dakika sonra bir öldüğü kesin bilinse adil şahitlerle kadın kocasına varis oluyor. Ne oluyor mal taksiminde? Kadının başka kocası çocukları varsa onlar anasının hakkına giriyorlar muhtemelen. Mesela o ölen kadının kocasının gerek bu kadından gerek başka kadından çocuğu varsa o zaman kadın ne pay düşüyor? 8'e 1 düşüyor kadına. Eğer ölen bu kadın ölen kocasının gerek bu hanımdan gerek başka hanımdan çocuğu yoksa o zaman kadına ne düşüyor? 4'e 1 düşüyor. 4'e 1 düşüyor. Bu 4'te 1 veyahut da 8'e 1 ne olacak? Kadının hem bu adamın kocası olan çocuklarına hem diğer çocuklarına olacak, taksim olacak muhteremler. Hatta kadının başkası evliliği olmamışsa kadının ilk kocasıysa ve kadının da başka çocukları olmamışsa bunun dışında yine bunun şeyi var, ne var? Kadının ana babası, kardeşleri ona alabiliyor muhteremler. Alabiliyorlar. Baba oğlu da bunun gibi muhteremler. Baba oğlu da bunun gibi. Baba oğul beraber uçakta gidiyorlar. Uçak kazası oldu, uçak düştü. İkisi ölü bulundu. Bunlara birbirine varis olamıyorlar. Ama eğer mesela babası daha önce ölmüş, oğlu o anda can çekişiyor. Can çekişiyor, bu dönem bulundu. O zaman oğlu babasına varis oluyor. Varis oluyor. Peki burada ne değişiyor burada? Şu değişiyor muhteremler. Şimdi oğlu babasına varis oldu. Eğer babasının bundan başka da oğlu varsa o zaman bunun çocukları yani torunlar dedeye varış olamıyorlar. Bakın derim işte böyle. Ölen kimsenin, ölen bir kimsenin erkek oğlu varsa, erkek oğlu varsa o kimseye torunları varis olamıyorlar muhtemelen İslam'da. Ağzı haram oluyor. Olamıyorlar. Ama bu durumda önce babası ölmüşse, oğlu ondan sonra ölmüşse, oğlu babasına varis oldu. Varis oldu. Bu defa oğlu evli ise, eşi, çocukları ne oluyor? Onlar bunun hakkını alıyorlar. Bunun hakkına giriyorlar. Yani dediye varis olamıyorlar. Bunun hakkına giriyorlar bunlar bu sefer. Yalnız ölen kişinin oğlu olmayıp da başka, yalnız kızı varsa, bir iki kız daha fazla olabilirse, o zaman erkek oğlunun da oğlu varsa, erkek torunu varsa, o zaman buna varis olabiliyor bunlar muhteremler. Bir de varis olan kimsenin, ölen kimse varis olacak. Bu varisin de ciheti veraset deniyor. Hangi yönden buna varis oluyor? Bunu da bilinmesi gerekiyor. Yani oğlu mu, torunu mu, kardeşi mi, eşi mi neyse bilmesi gerekiyor böyle. Yani hangi yönden buna varis oluyor? Bilmesi gerekiyor. Eğer bu bilinmese varis olamıyor. Nasıl bu da? Örnek vereyim tabi buna da. Bir doğum evinde, hastane doğum evinde birkaç tane kadın tam doğum yapmaları esnasında Allah korusun bir deprem oldu. Panik oldu hastanede. Işıklar söndü, karardı. Herkes kaçtı, panik oldu. O anda 2-3 tane kadın anda doğum yaptılar ama tabii doğum beklemez deprem bitmesini. O panikte, kargaşada, karanlıkta çocuklar bile karıştı şimdi. Hangisi belli değil. Şimdi ne olacak muhtemelen şimdi? Kadınlar anlaştılar kendi aralarında. Tam bakıyorlar ki tabii ben oğlan için bir hal oldu. Deprem oldu, panik oldu, karanlık oldu, can pazarı oldu, kargaşa oldu. Bu oldu normal bu. Doğal karşılandı bu. Üç tane çocuk var, üç tane kadın var. Bunlar şimdi birine birisi razı olsa hepsi böyle. Tamam bu benim, bu benim, bu benim, aldılar bunları. Aldılar ama bu çocuklara bunların kesin nesebi belli olmadığı için bu çocuklara bunlara varis olamıyor bakın terimde işte böyle. Yani şöyle büyüyünce o kadının korusuna varis olamıyor. Olamıyor varis. Ve çocuğu daha önce ölürse, mesela çocuğun malı olsa ölse, kadın da korursa buna varis olamıyorlar. İkincisi, bir de mahremlik olmuyor. Tamam. Üç tane kadın olağanüstü durumda her şeyi aldılar. Bu benim, bu benim. Tabii yavrum dedi, ona anne dedi, öyle bildiler. Mahrem de olmuyor ama. Eğer o çocuk erkekse bülüğ çağına erince kadına yabancı oluyor muhtemelenler. Kadınla oturamaz tek başına. Kızsa kadının korusuna namahrem oluyor muhtemelenler. Mahrem olmuyor, namahrem oluyor. Demek ki o erkek onunla oturamıyor böylece. Buna varis olamıyorlar. İşte evlatlık alma diye bir şey var, günümüz evlatlık alma diye. Bu da aynen bunu gibi muhteremler. Bir kimse birine evlatlık alsa, evlatlık aldığı kimse, mahremi değilse, mesela kadın erkek yeğenini aldı. Onun tabii mahremi bu, olabiliyor. Ama varis olamaz, olamaz tamamen. varis olamaz. Her ne kadar resmi kayıtlara geçilse de, bunu el olarak kabullenseler de, Allah katında, mahşereki mahkeme-i kübrada ona varis olamıyor muhteremler. Tamam, kadın erkek yeğenini almıştır, kız kardeşi mesela erkek kardeşinin çocuğunu almıştır, mahremidir, var oluyor böylece. Yine bunda bir şey daha var yine bunda. Kadın yeğenini alsa, yeğeni bunun mahremi oluyor, erkek oluyor ama evlenince ne oluyor? Onun hanımı korusuna yabancı oluyor muhtemelen bunda. Oluyor. E bunda bir de biraz bunları alamıyorlar, alırlarsa ne oluyor? Hele olmuyor. Bir de buna kul hakkı giriyor, kul hakkı giriyor. Çünkü ölen kişinin mutlaka tabii bir kardeşi vardır, kardeş oğlu vardır, amcası vardır, bir şey vardır. Bunlar böyle sıralama böyle. Birinin derece, ikinci derece olamıyor böylece. Ama evlat yoksa böyle, ikinci derece, üçüncü derece aşağı iniliyor. Hak onlarındı. Bu bunu üzerine evladı geçirdi, mirası buna bıraktı. Ama bırakan da haram işliyor, alan da haram işliyor mudur? Bir de din değişimi, inanç değişimi olunca da birbirine varis olamıyorlar din değişimi olunca. Mesela dışarıdan başlayalım. Bir Alman genci, İslam'ı seçti elhamdülillah, Müslüman oldu. Müslüman olduğu gibi annesi, babası Hristiyanlarsa onlara o varis olamıyor bak bu terimleme. Din değişimi var. Yine bir Müslüman genci, Allah korusun inşallah muhteremler, bir Müslüman genci de Allah korusun Hristiyanlığa girse, Yahudi olsa, putperest olsa veyahut da din karşıtı bir ideolojiyi benimsese, onu benimserse ne oluyor? Dinden çıkmış oluyor. Çıkınca ne oluyor? O da annesi babasına varis olamıyor muhteremler. Yani bir ana, bir baba ölürken bu çocuğunu ayırabilir, nüfustan da çıkarabilir. Yani ona miras düşmüyor. Alırsa haram oluyor tabii. Tabii zaten haramı o kabullenmez ama kulak girip oturuyorlar. Demek ki din ayrılığı olunca da birbirine varis olamıyorlar. Bir Müslüman Allah korusun dinden çıkarsa, ateist olsa, yani başka bir dine girmese bile ateist olsa, yani dinsiz olsa yine bu ne oluyor? Müslüman olmadığı için ana babasına varis olamıyor derler. Ana babası buna varis olamıyorlar. Din farkı olmayacak. Bir de katil. Gerek kas öldürmüş, gerekse kaste benzer dediğimiz bölümden bir kimse malına varis olacak kimseyi öldürürse katil de onun malına varis olamıyor. Ona varis olamıyor. Şimdi inşallah bir de geleceğiz nasip olsa mirasta kimin payı ne kadar? Kim payı ne kadar verecek? İslam'ın önceki dönemde, o dönemde Arabistan'da, dünyanın çok yerlerinde yalnız mirası erkekler alırdı. Kadınlara, kız çocuklarına ve ufak erkek çocuklarına miras vermezlerdi. Onların şu gerekçeleri de, yani kim düşmana karşı savaşabiliyorsa, kim vatanı savunabiliyorsa, kim eli silah tutuyorsa, onların hakkı miras derlerdi buna kendi görüşlerine göre. Öyle derlerdi. İslam'dan önce vermezlerdi. Sahabe-i kiramdan bir mübarek zat, Hazreti Sa'd bin Rebi Hazretleri. Uhud'da şehit olmadı. hem onun şehit olması da daha farklı bir şehit oldu. Sahabe bitince Peygamber şöyle buyurdu. Sahabe Rebi'yi arayın bakalım. Arayın bakalım. Onun durumu ne şekilde? Ben onu savaş esnasında gördüm. Düşmanımız sarmış etrafını sarmışlardı. Bakın orada 70 şehit verdik. Peygamber ilgilendi. Sahabe bir arayın bakalım dedi böyle. Hemen sahabeden biri hafiyer olanı koştu. Uhud dağ etrafında savaş alanında başladı gezinmeye. Ya Sa'd bin Rebi, ya Rabbi diyor, ses yok. Dedi ki, ya Sa'd, ben senin Resulullah adını arıyorum. Peygamberi gönderdi, ona da arıyorum, hayata zamanı cevap ver. Kızık bir ses geldi. Buradayım, ölü arasındayım. Can çekişiyorum ben. Can çekişiyormuş. Hem bu kişi gitti yanına, selam verdi. Ya Sa'd, şehitlik makamına mübarek olsun, dedi. Hazreti Sa'd, can çekip bir gözünü açtı. Dedi ki, benden Resulullah'a selam söyle. Ama beni sana konuşturma. Beni yanında bırak. Cennet, hemen Uğuz'un yanına getirildi. Ben şu an cenneti görüyorum burada. Cennetin kokusu alıyorum. Çok tatlı Mevlam'a bir hal verdi bana. Beni kenara bırak. Benden selam söyle Resulullah demedi. Cennet Uhud yana getirildi buyuruyor. Bak derler. Aldığına şehit oluyor böyle. Şehit oluyor. Allah yolunda. Uhud dedi buraya getirildi böyle. Yani cennetin kıyısında. En kıyısında. Cennete böyle baka baka. Oradaki makamını göre göre. Cennetin kokusunu ala ala. Melek'te hurli arasında Allah'a kavuşacak böyle işte. Beni konuşturma, çok tatlı halim vardı böyle. Bu şekilde şehit oldu kendisi orada Uhud'da. Ölünce o zamanki adete göre Hazreti Sa'd bin Rebi'nin erkek kardeşleri, abileri bunlar ne yaptılar? Onu bütün bunu aldılar. Aldılar. Hazreti Sa'd'ın eşi, hanımı iki tane kız çocuğu varmış. Daha küçük. Tuttu ellerinden bunların, peygamber geldi. Ya Resulallah, bunlar Uhud'da şehit olan Sa'd bin Rebi'nin kızları bunlar. Ben hanımıydım. Sa'd şehit olunca onun bütün malına erkek kardeş el koydular. Bunlara bir dirhem şey vermediler bunlara. Açta kaldı bunlar. Aç kaldı bunlar ya Resulallah böyle. Ben ne çalıştım ne kazanırım bunlara. Ne olacak halimiz? Peygamberleri durdu. Biraz bekle. Allah işte Kur'an'da bana emrini bildirir. Sana tebliğ ederim. Demek ki bu konuda yani miras konusunda hüküm vermek ancak Allah'a ait. Peygamberimiz de şöyle bir yapın diyemedi muhtemelen. Hüküm Allah'ındır. Biraz sabret. Allah bana hükmü bu konuda hükmünü bildirir. Bildirir muhteremler. Ondan sonra ayet-i kerim başladı tabi gelmeye. Kızların hisseleri, bütün bu hisseler burada bildirildi. Bildirildi. Yine günümüzde de bazı yörelerde kadınlara hak vermemeye çalışıyorlar muhteremler. Kişi ölmüş mesela, babaları ölmüş. Efendim işte kadına verilmez. Evet, kadının da payı var muhtemelen, İslam'a var. Erkeğin tabi yarısı. Yarısı. Neden böyle acaba muhtemelen tabi? Neden burada kadın ayrım başlıyor burada? Allah-u Teala bütün harcamayı erkeğin üzerine farz kılıyor bak muhtemelen işte böyle. Yani bütün harcama. İslam'a göre kadın evlenirken, kız evlenirken hiçbir şey götürmez. Götürmez böyle şey. Tabii günümüzde yok o da takımı senin ya da takımı şu benim, bu benim bir sürüler. Eşi veya şey, şunlar bunlar böylece. İslam'a göre bütün harcamalar erkeğin üzerinedir böyle. Erkeği bir de buna mihir verecek. Kadın nefakası erkeğe aittir. Yani hatta evin içinde su olmasa mesela sonra kesilirse, eğer su akmasa, erkeğin özelliği nedir? Borcu erkeğinin görevi nedir? Suyu dışarıdan getirecek, ancak kalede suyu kullanacak muhtemelen böyle. Bunun için demek ki bütün harcamalar erkeğe ait olduğu halde ve bir kadının malı olsa, mesela babasından kadına miras düşmüş, kolisi buna karışamaz muhtemelen. Karışamaz muhtemelen. Kimse buna karışamaz buna. Karışamaz, onundur. Hatta erkeğin durum biraz böyle kritik bile olsa, işte biraz yardım edemem diyemem. Böyle. Çünkü bütün nefakası erkeğe ait. Böylece. Kadın ne yapar? Kadın o malını neyse yapabilir. Hayır yapar, ne yapar, ne yaparsa yapabilir. Bu serbesttir. Yani kadın evde harcamaya, katkıda bulunmaya mecbur değil dinimizde. Şimdi ben ne oluyor tabii? Erkeğe burada fazla veriliyor bu sefer. Fazla veriliyor bunlara. İnşallah nasıl olsa haftaya artık aziz cemaatimiz. Çünkü konuya girsem çok uzun tabii. Yani annenin de hakkı var ölümde, babanın da, kardeşlerin de, erkeğin de, kızın da. Haftaya okun inşallah. İlahi Fatiha.